Bueno, pois baixamos un poquinho música e vámonos ir ali a Combarro, a provincia de Pontevedra. Pois vamos dalles boas tardes ao noso amigo e compañeiro de cada xoves, a Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Armando, pon o calendario o día que non estamos en xoves, estamos en sábado. Ah, perdoa. Non me extraña. Bueno, pois... Foi un lasus. Pois aquí estamos en Combarro, efectivamente, por as Rías Baixas. E hoxe, pois, imos facer unha viaxe alá ao 1916, uh-huh, un pouco para ver a historia do noso cine, porque onte houve a proxección aí en Pontevedra, porque foi o centenario da primeira afición cinematográfica que se fixo aquí en Galicia, que se chamou Misledia. Ah, sí. Pero antes hai que felicitar, que non hai tantos días que estivo aquí en directo en Radio Cornellá o doutor Anxo Carracedo. Sí. E resulta pois, que hoxe ven na prensa que a biomedicina galega pois, que acadou un hito importantísimo, porque por primeira vez un equipo da comunidade vai participar no co-desenvolvemento de un fármaco para os tumores resistentes a tratamentos. Uh-huh. Isto grazas a un dos máis grandes da industria farmacéutica, que é a multinacional GSK, que é a quinta do mundo, e que, bueno, seleccionou para isto a plataforma Innofarma da Universidade de Santiago, que é unha plataforma coordinada pois precisamente por Anxo Carracedo e tamén por Mabel Loza, ¿no? Uh-huh. E hai que ter en conta que este concurso se presentaron 379 iniciativas procedentes dos máis importantes institucións científicas de Europa e de Norteamérica. Había competindo centros de Harvard, de Cambridge, de Oxford. Bueno, creo que isto é un feito importantísimo. Hombre. Que, bueno, que ten como finalidade, pois, combater os tumores resistentes a fármacos. Nun principio vanse probar para o cancro colorrectal, de ovario, de pulmón, ainda que se pensa que sexa extensible a outros. O mecanismo de acción proposto baséase na inmunoterapia, que é unha nova e prometedora liña de investigación que pretende que sexa o propio sistema inmune o que ataque as células cancerígenas, non? Bueno, por eso pues felicitar ao doutor Carracedo. Claro. Como che decía, ao empezar, pois onte houve aquí no Teatro Principal de Pontevedra a presentación dunha película que se restaurou, que foi a primeira que se fixo en Galicia no 1916. Ali estaba na presentación o doutor Ángel Luis Hueso Montón, que, bueno, naceu en Madrid, pero estaba de catedrático de Historia do Cine na Universidade de Santiago de Compostela. E antes de ver esa película, pois víronse tamén unhas proxeccións de outros dous actos dos que falaremos tamén. Mm-hmm. Pero, como decía, eu era no 1916. Que pasaba por en Galicia, máis ou menos, nesas datas? Pois mira, ahora que estamos co problema este dos inmigrantes que están atrapados aí sin que os deixen atrapados entre alambradas, non? Sí. Pois no 1911 máis de 1500 emigrantes que agardaban na Coruña para embarcar rumbo a América teñen que vender partes das súas equipaxes para poder comer. Jolín. Date conta, non? Madre. Hai 100 anos, non? Sí. Bueno, máis de 1500, pero cantos habería xa en América, porque no 1907, un 8 de decembro, é cando se coloca a primeira pedra traída de Galicia no novo edificio do que sería o Centro Galego da Habana, ¿no? En esas datas, pois había xa tertulias no Café Puerta del Sol de La Habana. Olé. Entre os artistas e intelectuais galegos daquel momento. Sí. A nosa mellor xente estaba emigrada. Ali estaban Antón Villar Ponte, Cabanillas, Baldo Álvarez Insua, o pintor Virgilio Blanco Garrido, os escritores e periodistas Abelardo Novo, Ángel Lázaro, Julio Sigüenza, Blanco Torres, os músicos Ricardo Fortes ou José Castro Chané. Mira, por exemplo, en 1915 a cidade da Coruña conta con 60.000 habitantes, mentras que botalle cantos había en Buenos Aires naquele momento, pois había preto de 150.000 galegos. Jolín. De 60.000 da Coruña a 150.000 en Buenos Aires, non? Duas veces máis. E aquí o casi o 90% da poboación galega vivía en núcleos de menos de 1.000 habitantes, porque a maioría da xente pois dedicábase á agricultura e á pesca, non? Bueno, logo no 1909 houve unhas protestas en Oseira. Houve 7 labregos mortos e 12 feridos, non? Como protesta contra iso, no centro galego da Habana, pois fixose un meeting de protesta, e un dos oradores era Constantino Horta. Decía galicianos, sabéis como terminaría nuestro calvario, pues abrazando todos la causa de la autonomía regional, o sea, el gobierno del país por el país. De esta manera no nos mandarían obispos de Navarra, gobernadores de Madrid, fiscales de Cádiz, jueces de Extremadura, ni tenientes de la Guardia Civil de León. Así pues, queremos que la administración local sea por hijos del país. Claro. Y como dice el regionalista Sotelo, los viñadores de la viña del Señor han de ser del lugar de la viña. No queremos que se nos explote, maltrate y gobierne desde Madrid, como se hacía con las antiguas colonias. Queremos el gobierno propio del país por el país, integrando la nacionalidad española. Claro. Bueno, as primeiras películas que se fixeron por estas nestas datas, non? Pois o que pretendían un pouco era refletir a realidad, eran casi como documentais, porque o home sempre se ocupou pois de querer captar o espazo, o tempo, claro, o movimento. Isto é o que facía a literatura, a pintura, a escultura. Por exemplo, Stendhal decía que unha novela era como un espello que paseamos ao longo dun camiño, non? Claro. Pero que pasa? Que coa chegada da fotografía, pois isto fai que cambie a pintura tamén, non? Sí. Por exemplo, os impresionistas pois van falar tamén da realidade, pero é da súa realidade subxetiva. Sí. Tamén a novela cambia. Entón, quen se vai dedicar a refletir esta realidade? Pois o cine, non? Claro. Entón, por exemplo, temos que no 1898 foi cando estoupou o cruceiro norteamericano Maine no porto de La Habana. Bueno, os americanos acusaran o exército español do feito, e aí pois foi como se declarou a guerra con España, non? Sí. Entón o francés Georges Méliès pois fixo precisamente unha proxección dun documental que era sobre a explosión deste acoirazado Maine, que estaba atracado no porto de La Habana. Era o momento dos grandes tamén transatlánticos. Date conta, no 1912 foi cando se afundiu o Titanic. Sí. Que era o transatlántico máis grande do mundo. Bueno, pois mira, no 1897 filmase na Coruña o 20 de xuño a película O enterro de José Sánchez Bregua, de José Seller. Sánchez Bregua era natural de Oleiros e fora capitán xeral de Galicia, e esta foi a primeira rodaxe en España dun filme Lumière non rodado pola empresa Lumière. A cinta duraba un minuto, estaba gravada a 16 imaxes por segundo en plánico único e frontal. Este fotógrafo José Seller era de orixe francesa, pero estableceuse aquí na Coruña, non? Bueno, pois o filme exibiuse o 17 de outubro dese 1897, pero non se conserva, non? E ese mesmo ano tamén os portugueses César Marqués e Alexandre de Acevedo, que estaban asociados á Casa Lumière en Portugal, viaxan a Ferrol para proxectaren o documental Bañistas en Lisboa. Antes estiveran aí para rodar a botadura al agua del acorazado Cardenal Cisneros, que tivo lugar en Ferrol o 19 de marzo deste ano, sendo a primeira película rodada en Galicia por operadores estranxeiros, non? Pero bueno, as primeiras imaxes en movimento conservadas sobre Galicia, pois vímolas onte tamén aquí en Pontevedra, foi no 1913, e corresponden a un noticiario que recolle a chegada á cidade de Ferrol da comitiva real para asistir á botadura tamén dun acoirazado, a botadura del acorazado Alfonso XIII. Era unha película, claro, está en branco e negro, non? Sí, claro. Dous anos despois, consérvase tamén a proxectaron onte aquí en Pontevedra unha restauración do Centro Galego de Arte e Imaxe en colaboración coa Cinemateca Portuguesa, unha produción cinematográfica sobre o Ano Santo de 1915, que recolle distintas procesións e peregrinacións e as primeiras imaxes cinematográficas conservadas de Santiago de Compostela. Titulábase O Ano Santo en Compostela, non? Pero o que en realidad importaba onte era a finalidade con que se fixeron as proxeccións, era o centenario de Miss Ledia, que había un fotógrafo en Vigo, José Gil, que creo recordar que onte se comentou que era o que tiña tamén a concesión, bueno, o que levaba os automóviles Ford que había aquí en Galicia, tiña sí. Representación. Por eso que salen moitos coches, non? Sí. Esta é considerada a primeira obra de ficción no cinema galego. O encargado de dirixir os traballos de impresión foi López de Haro. Aparecen moitos escenarios daqui da zona, pero sobre todo no gran balneario da Toxa. O que che decía dos que estaban hai unhas escenas que están chegando continuamente os coches Ford, todos, sí, claro, que levarían os persoaxes, non? Sí. Aparece Monte Porreiro, a Ribeiras do Lérez, Porto Santo, a Caeira. Recrean un pouco un mes de febreiro de 1916 a historia desta Miss Ledia, que é sobrinha de un multimillonario que chamado Mr. Capton, que estaban de viaxe por Galicia, entón estaban na Toxa, non? Entre o reparto, pois figura unha Cefa Ximénez de Sandoval, Fausto Otero, Clara Sobrino, Blanco Porto e sobre todo Castelao, non? É un papel que fai é moi curto, non? Pero ten a importancia de ver ali a Castelao, recén chegado a Pontevedra, que era amigo de López de Haro. E fai o papel dun pastor protestante, non? Ten unha duración de apenas 20 minutos. Mira. Sí, estreouse o 3 de marzo de 1916 no desaparecido Teatro Principal de Pontevedra. Logo houve algún erro na proxección, porque a veces aparecen na imaxe uns cartéis explicativos, non? Porque, claro, non era sonora. Sí. Houve que volver a montala, e proxectouse despois, un mes despois, en Vigo, no Salón Pinacho, e logo, de novo, en Pontevedra, non? O tema este do que falábamos das botaduras dos barcos, pois daquela, aínda hoxendía se lle dá moita importancia, non? Cando se botou o Cardenal Cisneros, pois naquela mesma época, porque houbera unha orden de construir tres acorazados. Un era este, o que decía eu, o de Cardenal Cisneros, outro era o Cataluña e o Princesa de Asturias. Entón, do Princesa de Asturias contase unha anécdota. O Cardenal Cisneros foi aquí en Ferrol, os outros foran un en San Fernando, bueno, en Cádiz, me parece, sí. ¿No? Sí, entón, sí. Entón, o princesa de Asturias, pois claro, estaban todos preparados con as mesas cheas de viño, de comidas para a botadura do barco, resulta que a banda tocando, e resulta que o barco que solta, ¿no?, para que descenda, eso baixa tres metros, ¿no? Jolín. Entón, bueno, unha preocupación tremenda, porque incluso a prensa xa falaba de ter que desguazalo. Mm-hmm. Bueno, total, que volveuse a facer ao cabo dunhos días outro intento e conseguiron que reflotara. Que se deslizara, ¿no?, unos metros máis, non sei se 14 ou 15 metros, pero quedou case todo fora da auga. Pero, unos días despois, hai dúas teorías. Uns din que foi debido á marea alta, que é unha marea viva, e outros din que foron os obreiros que sin atender as ordes que lles daban os enxeñeiros, se puxeron eles a facer as cousas a súa maneira. Total, que o barco saiu despedido e se foi a enterrar na outra beira contra o fango, a la outra beira da ría. Entón, pois, nos carnavais de no Antroido, ali en Cádiz, no 1897, cantabas unha copla que decía: mira tú, porque claro, era na época dos problemas con Cuba e tal, mira tú se habrá coraje, hasta el princesa de Asturias, él solo se hizo a la mar y tomó el rumbo de Cuba, ¿no? Sí, sí, desde logo, nunca me llordito. Bueno, pois, de todas maneiras, aparte desto que dixen eu do 1916, en que se proxectara a primeira película, si tedes ocasión, porque creo que é unha xoia para min, ahora xa que falamos do cine en Galicia, uh-huh, hai un documental que se pode ver en YouTube, que é O Home e o Carro, que é dirixido por Antonio Román. Antonio Román dirixiu varios documentais, pero eu creo que o único que se conserva é este, non? O carro e o home, que foi rodado en o home e o carro, non? No, o carro e o home, creo que é. O carro e o home, sí. É unha xoia, unha auténtica xoia. Foi rodado en Terras de Lobeira, xunto con Antonio Román, estaba Xaquín Lorenzo e Carlos Serrano de Osma, non? Era no ano 1940, estreouse no 1945. O que pasa que ao finalizar a rodaxe, creo que a película quedara sen sonorizar, non tiña son. Xaquín Lorenzo, pois afortunadamente, gardara unha copia en Ourense, en colaboración co Museo do Pobo Galego, pois montouse no 1980. Uh-huh. E logo aparecera unha copia que fixera pola súa parte Carlos Serrano de Osma. Uh-huh. Entón, ora mesmo, hai unha versión en galego de Xaquín Lorenzo e outra en castelán de Carlos Serrano de Osma. Ven a ser a vida do carro. Sí, que aparecen, sí, os fragueiros que van, se dirixen a coa serra, o serranchín, para buscando o carballo, pois, máis axeitado, non? Sí, sí, para cortar, sí. Para cortar, aí vese logo como o carro ao final do, pois, rompe o eixo co peso, sí, e co paso, claro, dos anos. Empeza o documental, empeza: vela aquí a Limia Baixa, regada polo río do Esquecemento, o noso río Limia, onde imos seguir a vida dun axudante do noso campesiño, case un familiar, o carro, non? Sí, sí. Bueno, pois merece a pena, a verdad, velo, non? Hombre, non, pois, ya que está en YouTube, eu intentarei en... Sí, sí, é unha xoia que, bueno, afortunadamente, pois... Intentarei vela. Sí. Uh-huh. Bueno, tamén outra película que a min, pues, creo que é importante dentro da historia do cine en Galicia, é o Mamá Asunción, de 1984, que está de Chano Piñeiro. É un filme que trata sobre a emigración. Dunha velliña, seguramente todo o mundo se acorda, unha velliña que vai todos os días ao correo porque espera unha chegada, sí, unha carta do seu fillo que está, sí, emigrado, non? Sí, sí. Pero pasan 40 anos e ao final chega unha carta, ela non sabe ler, pero dalla para ler ao borracho dali do povo, uh-huh. Entón dille que na carta dille que morreu, pero que herdou unha gran fortuna, non? Uh-huh. Entón, bueno, efectivamente, chega o alcalde nun coche a traerlle un maletín cheo de dólares, uh-huh. E claro, todos os veciños queren entrar na casa dela, vela, e ela fai unha fogueira cos cartos. Mostra. Non? Fai unha fogueira e queima os cartos. Está rodada en terras de avión, Baíste y en Rubillón. Sí, sí, sí, e avión, eu coñezco ese povo, esas terras de por aí. Pois, bueno, Semana Santa podes facer un percorrido por aí. O mesmo que, bueno, outra película tamén importante na historia da cinematografía galega é de sempre Xonxa. Sí, sí. Tamén fala as consecuencias da emigración, non? Era, sí. Recordar dous nenos, un era Pancho e outro Virutas, que vivían nunha aldea, e os dous enamorados de Xonxa, non? Sí. Pero que pasa? Que un dos rapaces, o Virutas, ten que emigrar. Entón, cando regresa da emigración, xa como home rico, que atópase con que Xonxa está casada con Pancho, non? Claro. Pois, bueno, tamén merece a pena visitar os sitios onde se rodaron, onde se rodara, sí, porque a verdade é que está en sitios moi, bueno, que merece a pena, non? Eso que me falabas da avoa que vai cada día ao correo, eu lembro de chaval, pois foi precisamente o ano que me vin a Cataluña. E claro, xa daquela, pois, emigraba pois a Suiza, Alemania, Barcelona. E eu vi unha señora maior, pero máis dunha vez, ir ao buzón, meter a carta, dáballe tantos xuchos aquela carta, que hasta a mí me emocionaba. Sí. Que, digo, dicieche que... entón eu preguntei, dice que ten un fillo fora. Por eso. Dice, entonces, unha das veces que le fizo eso, pois había un carteiro que lle deu a carta. Dice, usted envía unha, pero eu traigo yo outra del. Sí. E a muller, bueno, xa antes de abril le todo se ubicaba que la carta, dice, xa eran as súas letras. Que, en fin, que por eso, historias podían, vamos, historias destas a punta pala. Sí, por certo, que ahora falas do carteiro, eu, ahora que antes... de chamar este, pues estaba a ler aquí algo sobre esto, sobre Chano Piñeiro. Claro, nesa película de Mamá Asunción aparece un carteiro, e logo falando de sempre Xonxa, pues parece ser que tivo moitos problemas económicos porque non recibiu as axudas do Ministerio de Cultura que lle prometeran, non? Entón conseguiu axudas, parece ser, da Consellería de Cultura, gracias ao que daquela debía de ser vicepresidente Xosé Luis Barreiro Rivas. Barreiro Rivas é de Forcarei, o mesmo que Chano Piñeiro. Yo que facía de carteiro en Mamá Asunción, pois era o pai de Barreiro Rivas, que en realidade era carteiro. Era carteiro na realidade e tamén na ficción, non? Entón, pois, parece ser que gracias a Barreiro Rivas, que conseguiu algunha axuda que lle permitiu pois rematar a rodaxe de Sempre Xonxa, non? Que, bueno, é un filme pois que se pode encadrar dentro dese realismo máxico de Álvaro Cunqueiro, non? Sí, sí, como dicía Álvaro Cunqueiro, exactamente. Pois moi ben. Pois nada, Armando, entón... Ata o sábado que ven. Do próximo sábado. Pois moi ben. Un aperta moi forte. Igualmente. Dicía unha ali na miña aldea que canto merlo. Saúdo que canto merlo. E eu digo, pois, que medre con barro. Moi ben. Vale, un aperta moi forte, Xulio. Hasta logo. Guiño. Bueno, pois, despedimos a Xulio. A Xulio Simón. Cos miotos. Na eira.